دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام جامعات میں کس طرح رائج کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں اساتذہ، ناظمین، یہ سب تعاون کریں، اور ہر جامعہ میں مدنی کام کرنے کے ذمہ دار تو مقرر کیے جاتے ہیں، وہ ذمہ دار کی حوصلہ افزائی کریں. اگر ذمہ دار کوئی خطا کرے بھی تو اس کا ڈنکا بجانے کے بجائے تنہائی میں اس کو شفقت کے ساتھ سمجھا دیں، نہ کہ سب کو کہتے پھریں کہ یہ یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا تو ڈیگریڈ ہو جائے گا، آپ کو غیبتوں کا گناہ ملے گا اور وہ بیچارہ گھر بیٹھ جائے گا یا چپ چاپ ہو کر اپنی تعلیم میں لگ جائے گا. تو اس طرح اگر سب مل کر کوشش فرمائیں گے، پھر اساتذہ پوچھ گچھ کریں گے. دیکھیے پوچھ گچھ جو ہے نا، یہ کام کی جان ہے. جس کام میں پوچھ گچھ نہیں کی جاتی وہ پہلے سست پھر آخر میں دم توڑ جاتا ہے. تو اساتذہ بھی اگر پوچھ گچھ کرتے رہے، مثلا ہاں آپ کا کتنے مدنی انعامات پر اس ماہ عمل رہا، ہاں بھائی آپ نے پرسوں مدنی انعامات کا کارڈ پر کیا تھا، کل بھی کیا تھا، اچھا ہاں بھائی آپ نے کتنی بار لکھ کر آج گفتگو کی، تو اس طرح کے سوالات. اچھا جماعت سے نماز سفید لباس پہنتے ہو نہیں، درس میں بیٹھتے ہو نہیں، اجتماع میں اول تاخیر شریک ہوتے ہو یا نہیں، اس طرح کے سوالات اگر استاذ کرتا رہے نمازوں کے لیے، اگر وہ طلباء مدرسے کے جامعہ کے مقیم ہیں تو ان کو نماز کے لیے جگائے، صدائے مدینہ لگائے، ایک ایک کو ڈھونڈ کر نماز میں بھیجے، خیر خواہی بھی کرتا رہے، کسی کو چلنے پھرنے نہ دے، پہلی صف کی ترغیب دلائے، خود بھی پہلی صف پائے، ان کو بھی لائے، فضائل سمجھائے. تو اس طرح اگر وہ استاذ کوشش کرے گا اور سارے استاذ مل کر کوشش کریں گے، جبھی تقویٰ، پرہیزگاری اور عمل کا سلسلہ بنے گا. ورنہ خالی ایک ذمہ دار بیچارہ کرتا رہے گا اور اساتذہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، خود ہی نمازوں میں سستی کریں گے یا آرام فرماتے رہیں گے، اجتماع میں بھی چھٹیاں کریں گے، درس جب ہو رہا ہوگا تو اٹھ کر چلے جائیں گے، تو ایسی صورت میں مدنی ماحول بننے کی امید کافی کم ہو جائے گی. تو اس لیے استاد صاحبان جو ہیں وہ مہربانی کر کے میری ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں اور اپنے اندر دعوت اسلامی کو اتاریں اور پھر دوسروں کو بھی پلائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.